En ook deze week bidden we weer allereerst voor Israëls binnenlandse veiligheid. De terreuraanslagen zijn nog steeds niet verminderd. Afgelopen week waren er ook weer 4 slachtoffers, waarvan 1 is overleden, in Hebron. En er zijn ook gelukkig veel van deze aanslagen die niet lukken. En we bidden, Heer, de veiligheidstroepen in Israël. Ze hebben een uniform aan en dat maakt hen tot doelwit. En toch doen ze wat van hen verwacht wordt. Door in de bres te staan tussen terroristen en onschuldige burgers. En daarom bidden we, zegen hen overvloedig. Ja, Heere God, het is uw bescherming die de mensen nodig hebben. En zo staat het in Psalm 140, vers 7 en 8. Heere, Heere, sterkte van mijn verlossing. Gij beschermt mijn hoofd ten dagen van de strijd. O Heer, willig de begeerte van de goddeloze niet in. Laat zijn aanslag niet gelukken wanneer zij zich verheffen. Ja, en daarom is het, Heer, bidden we een bescherming voor de veiligheidsmensen. Maak hen waakzaam en scherp om alle terreuraanslagen te voorkomen. Het hele Midden-Oosten wordt met de week chaotischer en gevaarlijker. Maar toch is er het grootste deel van de wereld helemaal op gericht om Israël te dwingen Gods land te verdelen en een Palestina te scheppen. Onlangs hebben zowel Frankrijk als Rusland Israël onder druk gezet om de vredesonderhandelingen weer op te starten. En daarom bidden we voor premier Bibi Netanyahu. En we vragen, Heere God, wilt u hem laten begrijpen dat een Palestijnse staat op het land dat aan Israël is beloofd, tegen uw wil is. En ook heel gevaarlijk is voor Israël. Omring de premier met Bijbelse raadgevers. En maak Israëls veiligheidskabinet tot een eenheid, als één man. En ook bidden we in het bijzonder voor de ambassadeur van Israël bij de Verenigde Naties. Danny Danon. En we bidden, zalf hem en bescherm hem. En gebruik hem tot uw eer. Geef wijsheid aan deze man als een van de voornaamste sprekers voor Israël, voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. En we bidden dat Israël in staat zal zijn om wijs te reageren op Ruslands verlangen om vredesonderhandelingen opnieuw te beginnen. En dan bidden we ook voor Amerika, voor de Verenigde Staten. Weerhoudt de regering daarvan om op enige wijze zich in Israëls zaken te bemoeien. Ja, we hebben net voor Amerika gebeden. En we bidden ook voor die 5 miljoen Joden die daar nog wonen. En dat zij ook Aliyah mogen maken en terug mogen keren naar Israël. Ja, Heer, maak Israël klaar om enorme aantallen nieuwe immigranten uit de hele wereld te ontvangen. Pesach komt eraan en de Joden in de hele wereld zullen zeggen, volgend jaar in Jeruzalem. En dan bidden we, Heer, dat deze mensen ook zullen menen wat ze zeggen. Maak dat de kinderen, de volwassenen, zullen vragen waarom. En gebruik dat om de volwassenen te laten vragen, waarom zeggen we het en doen we het niet? En ook bidden we, Heer, maak de vrees van de Joden om in Europa te blijven groter dan de vrees om naar Israël te verhuizen. En dan bidden we ook voor alle organisaties die helpen om de Joden terug naar hun land te brengen, om de weg voor het volk te banen. En zo staat het in Jesaja 62, vers 10. Trek door de poorten, bereid de weg voor het volk. Baant de weg, zuivert hem van stenen, hef een banier omhoog boven de volken. De Arabische lente werd in werkelijkheid de Arabische winter. Syrië, Libië en Irak, dat zijn niet langer landen op zichzelf. Ze zijn uit elkaar gevallen en verdeeld. En hoewel Israël te maken heeft met terreuraanslagen, is het vergeleken met de rest van deze regio een oase van vrede. En ondertussen leren, en dat is heel bijzonder, vele moslims Yeshua kennen als hun redder en heer. En daarvoor, Abba, willen we u danken voor al die moslims die verlost worden uit de handen van Satan. En we bidden, bescherm deze nieuwe gelovigen en geef hen liefde voor Sion. En ook bidden we voor Israël, voor wijsheid, om te weten wat ze moeten doen met deze chaotische situatie rondom Israël. Geef de leiders van Israël moed en vastberadenheid. En zo bidden we ook voor Israël een enorme bescherming van uw engelenmacht rondom de grenzen van Israël. Thank you. Kobe en Shani Ferguson geven leiding aan de organisatie Yeshua Israel. Ze willen zoveel mogelijk Israëli's bereiken met het evangelie. En deze bediening bestaat precies 15 jaar. En in hun laatste nieuwsbrief vertellen ze over hoe het allemaal tot stand kwam. En over het grote geduld wat we moeten hebben met het Joodse volk. Om Yeshua bekend te maken is niet één grote profetische gebeurtenis, maar heeft lange adem nodig. Op yeshuaisrael.com, hun website, daar staan heel veel verhalen en ook filmpjes. En u kunt dan ook zien dat Shani op haar eigen heel specifieke wijze commentaar geeft op al het gebeuren wat er rond Israël speelt. En in zijn nieuwsbrief vertelt Kobe over een droom die hij pas heeft gehad. Een hele eenvoudige droom was het. Hij droomde dat een ongelovige Israëlische vriend van hem op bezoek kwam. De lichten waren uit en het was erg donker in huis. Kobe omhelsde hem en groette hem bij zijn naam. En toen zei de vriend: "Wie ben je? Ik kan je niet zien." En toen fluisterde Kobe tegen hem: "Luister naar mijn stem. Heb je me niet herkend?" Maar zijn vriend reageerde daar niet op. En toen draaide Kobe het licht aan. En toen zei de vriend: "Oh Kobe, ben jij het?" En Kobe vertelt over de droom: "Deze man in mijn droom was mijn vriend. En we hebben elkaar jaren al gekend. En natuurlijk zou hij mijn stem moeten hebben herkend." En hetzelfde is nu aan de hand met het volk Israël. Eeuwenlang hebben ze het woord bestudeerd. Ze hebben de woorden van God gewogen. En toch, toen Yeshua kwam, hebben ze zijn stem niet herkend. Het is nodig dat er mensen zijn die het licht aandoen, zodat heel Israël Yeshua zal leren kennen. Zullen we een moment bidden voor deze bediening van Kobe en Shani Ferguson, Yeshua Israël. Laten we bidden dat zij echt lichtdragers mogen zijn voor velen in Jeruzalem. Dan zijn we nu alweer gekomen aan het einde van dit gebedshalfuur. Zometeen draai ik op verzoek nog een nummer, een live nummer van Idan Rachel project van afgelopen zomer. De titel is Spreek Zacht. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, woensdagnacht om 2 uur, donderdagavond om 8 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. En dan wens ik u nog een heel gezegende nieuwe week toe. En een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week. Tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. עוד כתבת מכתבים של אהבה כמו שהיית מחבר נשאר איתי ולא בורח היית בא מביא לי פרח דבר אליי מילים פשוטות כמו שהיינו פעם שעוד היית מסתכל עליי נרדמת לצדך כמו שהיית דואג אם תמיד אהיה שלך פעם היינו מדברים לאט היינו מדברים בשקט מדברים לאט היית מסתכל לי בעיניים שדיברתי איתך מדברים מעט, היית מסתכל לי בעיניים כשדיברתי איתך. דבר אליי מילים פשוטות כמו שהיינו פעם שעוד היית מסתכל עליי נרדמת לצדך כמו שהיית דואר אם תמיד אהיה שלך פעם היינו מדברים לאט היינו מדברים בשקט מדברים מעט היית מסתכל לי בעיניים כשדיברתי איתך מדברים מעט, היית מסתכל לי בעיניים כשדיברתי איתך תחבק אותי חזק ואל תופל ימים קשים עוברים ואני נופלת מהכובד על כתפיי אני נופלת מהכובד על כתפיי Yagilu tzaray. Menachem Adonai Eloheinu Al Yisrael Amen. Resound in the tents of the righteous of the Lord. master to the light, because he was a teacher of the law. His heart was torn apart by the wonder or two, that the words Yeshua spoke were true. Radioisrael.nl